اینجا جناب آقای نورعلی خان برومند درآمد اول نوار رو نواختن، بعد آقای سبا مجدداً اصفهان رو شروع میکنن. آقای سبا، خواهش میکنم که شما در اصفهان یه چهار مضراب میزدید، استدام میکنم اون چهار مضراب رو لطف بفرمایید که خیلی مطبوع بود. حالا نمیدونم که حالشو دارین؟